زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. علیکم سمان تزواج تشو گنا نبمان خلق ناس فیه بعث شدید چی دی پا دی اسپنکی بعث شدید جنگ سخ اسپنکی خو جنگ نشتے رہے نسوک معنی که فی بعث شدید فی اسباب بعث شدید نو پا دی که آلہ دا جنگ سخ دا فی بعث شدید پا دی که بعث شدید دے نو بعث ذکر دا بعث دے امراتن آلہ دا بعث دا نو پا دی که آلی دا جنگ قوی دی لکه سراج المدین معنی که اے قوت شدیدہ فی بعث شدید اے قوت شدیدہ پا دے کے سخ قوت تے اس پنا کے سخ قوت تے فمنہ جنتن وی آلت الحرب نو دین ڈال جوری جی اغا آلت حرب دا ومنہ السلاح وو آلت الزرب ڈال دی دین جوری گی دی دشمن دا عملے نبی بچ گی گی اور ومنہ آلت السلاح تیرہ دا پخوا زمانے دے زمانے توپک کنا ایٹم چ سمر ایٹم دے اور تمام ایٹم دا اس پن نا جوری گن فی بعث شدید اے قوت شدیدت بدے کے سخت طاقت دے ومنافع للناس اور بدے کے فیدے دا قاضی بھی سراج المنیر لکھی چما من آلت یا ما من منفعت الا والحدید آلتها ما من صنعت الا والحدید آلتها پا دنیا کی جسم رسنعات تے نو اس پنا داغی آلہ دا کنور سنین دی قلم تا دیو گورا دا قلم آلہ دے لکلو دا اس پنا پکشتا دے قرآن کریم گنڈلے کی گی چاپ کی گی نو پا اس پنا کارخانو کی نو ما من صنعت الا والحدید آلتها نو فی منافع للناس پا دیکی دیر فیدی دا خلق دی وليعلم الله او دیر پاچ اللہ پاک معلوم کی ذکر دا یعلم دے خمرات تن علم ندخا نتیجہ دا علم دا چاگستی شد تمیز دے وليعلم الله اے وليمیز الله اللہ جدا کی من اغا چالرا ینصرو چ مدد دا دین دا اللہ کی سبحان اللہ سراج المنیر لکھی ینصر دینہو بی آلات الحرب من الحدید اللہ اس پنا پیدا کر چو گوری اے جدا کیا گا چال را چید دن مدد کی پا آلات دا حدید سرا ورسلو اور مدد دا رسولانو بالغید بغید لدلنا بغید لدل دا اللہ نا چا اللہ لدل ندی او دی اللہ دی دن مدد کی او دی اللہ دی پیغمبر مدد کی او دا پیغمبر مدد پا دی زمانہ کی اگر سنت مدد تے اشاعت تا سنت تے جامع الرموز پا حوالے سر بدر تا صورت توبہ کی ماں چی نصرت رسول پا دی زمانہ کی نصرت تا سنت تے چی چاہ دا پیغمبر دا سنت اشاعت ہو کر گویا کی دی دا پیغمبر علیہ السلام مدد ہو کر ان اللہ قوی عزیز اللہ دیر قوی طاقت والا دے پرچا بنی غالب دے ولقد ارسلنا نوحا چونکہ مضمون جہاد انزلنا الحدیث روازش اس بے ست انبیاء علیہ السلام امنگا لے گلو نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتہما امنگا اخے دے اولاد دے ابراہیم او دے نوح علیہ السلام ان نبوت والکتاب نبوت اور کتاب منگ دویلہ نبوت ور کرے دے دارنگ منگ دویلہ کتاب ور کرے دے نبوت اور کتاب منگ دوی تور کرے دے فمنہم مہتد پس پا بازی دا اولاد دوی کی ہدایت والدی وکثیر منہم فاسقون اور دیر دا اولاد دوی نا فاسقان دی منہم کی ذریت تر اشارہ دخا اولاد دوی فاسقان دی اور لگ اولاد دوی ہدایت والدی ثم قفینا بیا پر لپسی والے حکمنگا علا آثارهم پا نقش قدم دو دوی برسولنا نور پیغمبران اخپل او ابراہیم علیہ السلام پسی انبیاء رالا رال رال آل موسیٰ علیہ السلام بوری بیاغی پسی وقف فینا بیسا ابن مریم بیا منگا پر لپسی والی وکپیسا ابن مریم سرا موسیٰ علیہ السلام پسی منگی سوکر آولگی عیسیٰ علیہ السلام وآتیناہ الانجیلا امنگور کرو دیتا کتاب چنم انجیلو وجعلنا فی قلوب اللذین اتبعو رأفتا ورحما دیزا که لغو نشان نزول ازدک ہے دازه لگ مشکل رہی شان نزول ازدک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا امت کی دری ڈل جور شوی یو ڈل دا مجاہدین ہوا یو ڈل دا داعین ہوا او یو ڈل دا خلوت گزین ہوا سو دری ڈل شوی اول ڈل دا مجاہدان ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع السما چ اشر اسمان تو اچت کرے شوی دے او پسمان کے جوندے دے ادا مسلک دال سنت ول چ رفع اسمانی اشوا امت پدری اڈل تقسیم شا مجاہدین باطل پرست سر جہاد کو تردی چاری شہیدان شلا نو دوی مڈل را پاسدا نواغی دائینو دعوتی ورکاو بس ما سلوه بیانولا حتی که چه خلق و عیس را ظلمون اکرل او مختم شد دری مدل دخپل د ایمان بچاو دی پارا اغی رهبانیت اختیار که بس امام قرطبی اسم وی چه یو سره دخپل د ایمان تحفظ دی پارا رهبانیت اختیار کی چکل د دور د فتنی وی او د غی جواز د دی آیت معلومی کلا نه ده لا رد کولش امر بالمعروف نه ذ منکر دا سی وخت براشی چې طالب سوق مستو نه پریږي الله الله بم نشکاوله نبی نبی اسلام فرمایي چې یو بیزاو د غر سر دا طالب دنیا د مافیانه به تر ده اوس مخامخه دعوت چلیږي او درسونه دي تدریسونه دي علما دي تبلیغیان دي زیب زید دین اشاعت کی گی دا سی وقت براشی سوک بے دین خبرہ نیشی کولے بیا باقی وقت کی دا خلوت ضرورت ہوئی یا سو مجاہدین اشاعت اور خلوت گزینان اے اس دل تب وجالنا فی قلوبہم اس دل تک یاد کر اتباؤ دا عیسیٰ علیہ السلام دری ڈل شوی یو آگا ڈل آوا چاگی جہاد وک شہیدان شلل دعوت ورک شہیدان شلل پاگی دائینو کی رعفت اور رحمتو نرمیو شفقت و خلق سرا مسئلہ بیانولا دری مڈل رہبانیتو ٹھیک شوا اس دی دو مانے کون و تازو سار دا بیدت سخبری پا منڈا منڈا واوی دیں گنندے گنندے واوری دی خو بہر تقدیر اسنے درس مو انشاءاللہ دسانی درس مو آید شی او تائید وی اوشی بدعت حقیقی اور بدعت اضافی بدعت حقیقی دی توی چی داغی وجود دا سر نو بدعت اضافی دی توی چی یو عمل موجود وی خدائی پا کیفیت کی تغییر راشی اے دا دو خبر زان سخ کی دا اوز اول ترجمه کوم دا ابتدعو ها بدعت اضافی پا عنوان سرا اور معنی تا وکی دے آیت گران دے وجعلنا او منگا پیدا کرو فی قلوب اللذینا فزنون دا غچا اتبعو ہو چچا تابدر دی عیسیٰ علیہ السلام کروا رعفتا نرمی یو و رحمتا اور شفقت و رهبانیتا او پری خودل دا دنیا اس صفت سے خان و رهبانیتا اتو پا ما قبر دے منگا اچولو پزون دا غچا چچا تابداری دا عیسیٰ سیب کرے وا رعفت نرمی و رحمتا رحمت شفقت و رهبانیتا اتو پا ما قبر او منگا پیدا کرو پزون دیائی کی محبت دا اعمالو اے ترکی دنیا رہبانیت میں پکی پیدا کرو اور رہبانیت عقید پار جائز ہو رہبانیت عقید پارا جائز ہو خدا رہبانیت مقید جائز ہو چرس ابتغاء مرضات اللہ ابتدعوها ابتدعوها ندی پدی رہبانیت کی زان زیات اوکا عثمان شوا ابتدعوها زیات اوک پدی کی دزاننا چرا بدت اضافی دے کیفیت بدلول دی کیفیت بدل کا اس روز درتے ماں ما کتبنا علیہم مگر نو فرض کرے پدی بان دار رہبانیت الا پدی توجی کی استثناء متصل رہا الا ابتغاء رضوان اللہ سوا دینا کہ دوی طلب کی پدی رہبانیت سراد اللہ رضا مندگی حاصل استشاء مگر دوی تا اجازت ور کرو در رہبانیت خدا سے رہبانیت چگا مقیدو پا ابتغاء در رضوان سرا تیشوا نفما روحا دوی رعایت اونک دی رہبانیت حق رعایتها چی مناسب رعایت دیو سمانا ذکر رہبانیت ترک دنیا دی پارو دوی دا رہبانیت حصول دا دنیا دی پارو گرزو اسے پوش ہوئے ترجمان پوش ہوئے رہبانیت سے تو ہوئی ترک دنیا تا دوی تا منگوی رہبانیت اختیار کئے کو دوی دا رہبانیت سبب دا جمع کول دا دنیا اگرزا ہو لحاظ اونک رعایت اونک مناسب رعایت دی ذکر چی منگ دوی تا جائز کرو رہبانیت مقید چی ابتغاء رضوان اللہ وی کو دوی لحاظ اونک اگر سبب دا جمع کول دا دنیا اگرزا ہو اس نے توجیہ بانی فاتن الذین آمنوا منہم پس ورک مگا چاہتا چیمان راوڑا دو دوینا اجرم ثواب دا آمالو دری وارو ڈالوتا وکسیر منہم فاسقون اور دیر پدوی کی فاسقانو چچا دا خودے پا حکم عمل نو کرے دا آسان شم اے دویم توجیہ رہبانیت پاغی فرض نو و رہبانیتا دیزن کلام مستقل دے داد ما سبق اثر تعلق نشت دے و رہبانیتا منصوب دے پر شرط دا تفسیر سرا چی دارست ابتدعوها دے ایشو ابتدعوها سرا دا منصوب دے اور دا مستقل کلام دے نمانا اخترعو رہبانیتا ابتدعوها دوی دا زان نجور کر رہبانیت دا سی رہبانیت ابتدعوها بدت حقیقی ابتدعوها چی دوی دا زان نجور کا دا بدت حقیقی شر ما کتبنا حالیهم منکنو مقرر کر دا رہبانیت زان نجور کا باس الا مستقل کلام دے او دا مستثنا منقطع دا نو من خوب دی رہبانیت نو فرض کرے الا ابتغاء رضوان اللہ لیکن بوئے لیکن من پی فرض کرو حاصل اولد اللہ رضا مندگی پا جہاد سرا پا دعوت دین سرا ٹھیک شو فما راؤہا نو پس دی لحاظ نکد دی رضوانیت ضمیر راجی دی رضوان تا ٹھیک شو اور رضوان مذکر دے ابتداؤہا راؤہا کے ضمیر معانس دے خدا پہ اعتباد خصلت دے فما راؤہا پس دی لحاظ نکد دی خصلت کم خصلت چی حصول دا اللہ رضا دا حق رعایتہا تشوا اس چاہ ابن کثیر لدلی نامز ابن کثیر حرشا ابن کثیر دلتوی زم اللہ تعالی بے وجہینے اے بالبدعت وعدم لزومها زان نے بدعت جوڑ کا رہبانیت ابیات ترسرهما نکا اس پوشو ہے بھی فآتین اللذین آمنو پس ورکمگا صوابنا مؤمنان ہوتا وکسر من فاسقون دیر پکی فاسقانو کم چچا زان بدعت رہبانیت جوڑ کرے ہو اول صورت کی بدعت رہبانیتن ابتدعوها کی کیفیت اشارہ شوا نفس الامر کی رہبانیت ہو خودی کیفیت بدل کا ذکر رحبانیت لی طلب الاخرہ دوی دو دنیا اصول دی پارو کردو دویم صورت کی چی مستقل کلام شی اختراد رحبانیت تزان نوکرا اے بدت حقیقی تشارہ شوا اللہ پی بالکل رحبانیت نو جائز کرے دوی دو زان رحبانیت جوڑ دی اللہ پی فرض کرو ابتغاء رضوان اگر پری خدا و رحبانیت اشتلا ٹھیک شوا دو طریقوں سر پی زجر و شر یا ایوہ الذین آمنو اس گو ربی ترغیب الی اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انعام دے پی ایمان دا پیغمبر باندے دعوت دے چی دا پیغمبر اسلام تابداریو کہے درے نعمتو نواخ لے درے نعمتو نواخ اے مسلمانانو اتقوا اللہ نو یری گئے و آمنو برسولی ایمان راوڑ اللہ پر رسول باندے یکتکم دربکی اللہ تاسلرا کفلین من رحمتی انام اول پیغمبر تابداریو کہے اللہ بدل کفلین در کی ڈبل اوزنا دو سوا بنا ڈبل سوا بدل اللہ تر کی پا دخ پر رحمت نہ پہ تیوا دا پیغمبر انعام اول ویجعل لکم نورا اللہ بدر کی تاست نوری ایمانی پہ سبب دا اتباع دا پیغمبر تمشو نبی چی تاسو پہ جنتے روائے پہ دنیا کے تمشو نبی چی داغی پہ قوت با میدان حشر کے روانی ہے لکتا پر نویلو درہم نعمت ویغفر لکم اللہ بستاس گناہو نماف کی واللہ غفور الرحیم مسئلہ شو ترغیب الى اتباع رسول المشروط بانعامات الثلاثہ پس درے نعمتوں در کوم راشد پیغمبر تابیداریوں کا لئلہ یعلم جدی درے توجیحات تھی زان پی پوکی دات مشکل دے جدی درے توجیحات تھی اول توجیح داد چلی یعلم لئلہ یعلم کی لام زائد دے اور کلام متصل دے نقطہ یاد رکھا وکیلہ نقطہ یاد رکھا بعثت رسول علت دے نبی آخر زمان میں ولی اولے گا دل پار چ یہود پتو لگی چد اللہ د نعمت مرکز یواز یہودیان ندی تینا بغیر محمد رسول اللہ اور مؤمنان ہم دی دوی دا پونشی چه من خو بس مرجع دا رحمتو نیو او کمالات دنیا طول مگ سخدی نانا کمالات دنیا محمد علیہ السلام سخدی پوشوی کلامی متصل بحذف لام مانا یادکا لئاللہ یعلما مانا بکے منگا اولے گا پیغمبر آخر الزمان ولی لیعلما لکتاب چی معلوم کی دا خبر آل کتاب کم آل کتاب مدارک چی چا ایمان نو راوڑے چی چا پا پیغمبر سا ایمان نو راوڑے اگی دا خبر معلوم کی اللہ یقدرون چی طاقت او قدرت دا حصول نلری علا شیء دا آل کتاب علا شیء من فضل اللہ پا یو سیز باندی دا اللہ دا فضلنا پا امور سلاسو باندی کم آل کتاب چی ایمان ندراوڑے پا محمد سلاسم ٹھیک شوا دیل پاچ دوی تدا پتو لگی چی دوی قدرت تا حصول دی انعامات سلاسو نلری مغفرت تا ذنوب ٹھیک شوا وجود دا نور اور حصول دا کفلینو پتو لگی دی بدبخت یہودیانو تجچا ایمان ندر آوڑے چی دا دری وار درجات پہ اتباع دا پیغمبر دی او چی چا دا پیغمبر اتباع نکرا اگل یو دا دریو نمیلاوی گی ٹھیک شو بھئی دوی متو جی چی لی اللہ کلام زائد ندے او دی متعلق مقدور دے و ارسلنا حاضر رسولا من غیر اہل الکتاب مقدر کا وارسلنا حاضر رسول منگا اولے گا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دال کتابنا ولی لاللہ یعلم الکتاب دل پاچ دا پونشی تیسو کا نا دا پونشی آل کتاب چ اللہ یقدرون دا یقدرون ضمیر پیغمبر اسلام تراجی رہے اور مؤمنان تراجی دے دا پون شیال کتاب چ قدرت نہ لری دا پیغمبر اور مؤمنان علا شی من فضل اللہ پیو سیز باندید اللہ دا فضلنا چگر رسالت تے دا محمد صلی اللہ او فضیلت تا مؤمنانو دے اس پہ پوش ہوئے حاصل اس شاہ منگ رسول غیر دا آل کتاب نہ اولے گا چی دوی تا پتو لگی دوی تا پتو لگی چی محمد علیہ السلام لائق دا رسالت تے اور امت محمد افضل الامم دے تیشوا اولام زائد نہ لے حاصل سے دوی تپت ہو لگی زکر چی قیدہ دارا نفی چی پا نفی داخل شن اثبات پیدا کی لِاللہ و اللہ یقدرو دا پو نشی دا او نگنی دا خیال نکیال کتاب چی دا مؤمنان او رسول دا اللہ قدرت نلری پو اصول دا کمالات دا رب نبی رسالت شا امت فضیلت شا دوی تا من اخیو چیلکا اللہ در رحمت مرکز محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم او امت فضیلت دا پیغمبر علیہ السلام دا امت دے ٹھیک شو بھائی دو توجیحات شو دریم توجیح دا قشدہ خوابر ادا داری خلاصہ یاد رکھا من پیغمبر علیہ السلام را اولے گا او دی اللہ یقدر فعل آل کتاب دی آخر زمان پیغمبر اولے گا دل پار چ دا خلق دا پو نشی جو اس پیغمبر نشترے اور جنت حصول لپارا جہاد و ایمان ضرورت نشترے ٹھیک شو پیغمبر منگ اولے گا چ دوی تدا خیو چالکا جہاد و کہ اتباع دا پیغمبر حاصل کہ چ جنت ملاوش پوشی عثمان کو لاللہ یعلم مقدر کا مطالب داؤنا اہل الکتاب بحاظ الرسول ٹھیک شو داؤنا اہل الکتاب بحاظ الرسول منگ دعوت ور کال کتاب تھا دے پیغمبر باندھے والے اللہ یقدرو دل پارا لاللہ یعلم چ دا معلوم دا پون شی اہل کتاب چ قدرت نلری دا اہل کتاب پو حصول دا فضل اللہ باندھے چاہے جہاد دے ارے اطاعت تا پیغمبر دے امرات نہ توفیق دکھا پیغمبر میں اولے گا اور دویلا میں دعوت ورکا چی دوی دا پونشی چی منگ بانی جہاد نشتا دے پا منگ بانی ایمان نشتا دے نہ پیغمبر میں اولے گا چی جہاد ہو کئے اتباع دا پیغمبر ہو کئے زینترال خبرہ وان الفضل بید اللہ او فضل دا اللہ پلاس کے دے یعطی من یشا ورکی چی تال خوغشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دلی فضل مالک دے آخو دو فضل و مالک دے اتباع دا پیغمبر اکے درے سوابوں نے ملاوی گی اہل کا ات پیغمبر میں ذکر ہو لے گا چتا دا پیغمبر پہ اتباع کی جنت کو گھٹائے دوشل درے ما خبرہ ہاں غیر اہل کتاب نے میں پیغمبر ذکر ہو لے گا چال کتاب داؤ نہ ہوئی چمنگ نہ بغیر سوک دا اللہ دا فضل مستحق نے دی اسلال شو من کو دی ثابت کر چد آل کتاب نہ بغیر ہاں محمد رسول اللہ دے چد اللہ دا فضل مستحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المجادلہ وجہ تسمیہ آیت رنبنی کی دے قول اللتی تجادلک فی زوجہا اگر خضا چنمی خولا بنت سالبو اور جائی خاوند اوس ابن صامت سے اور دخپل خزی سر زہار کرو اور بیادا خضرال پیغمبر سام پہ خدمت کی منتوں نے شروع کو چیا رسول اللہ بوڑے خزے ماں خاوند را سر زہار ہو کہ بچی زان سر بوزما نو ڈوڑے بولا سنگا ملاوی کی او کہ خاوند تے پری گدم نو لوگی نو تباشی سو کما خدای تو گورا ازما کا صفحہ صلح بیانا کا نبی علیہ السلام علیہ اس حکم نشت صبر ہو کا مکالمہ شروع ہوا نقصہ بصورت مجادل راوے فدی صورت کی مجادلہ اے جدال دا حضرت خولی ذکر دے نو فدی اعتباس صورت موسوم کا بی اسم المجادلہ او دیت تسمیہ دا کل پسم دا جو سرا تک شوئے دا وجہ تسمیہ وا اتا پنزوستم دے پس صورت حدیج نا اور 105 دے نزولن پس تو سورت منافی تین نا سورت منافقین نا 105 نمبر دے ربط دی سورت ما سبق سرا. سورت حدید کی سورت حدید کی سوا سلام ترغیب الی الجہاد ندلتا زجر دے پا متکاسلی رو باندے سستے گئے ماں جہاد ہو کر بس. دویم ربط سورت حدید کے اعلان دے جہاد پشو ندلتا زجر پا منافقین دے چ مسلمانان بے دے جہاد نہ منع کول او دے کفار سر بے دے رفاقت اظہار کو. دریم ربط سورت حدید کی دا مسئلہ بیان شوا چ آل ایمان برز دا قیامت اصحاب نور بئی ٹھیک شوا دلتا وی جواز پا آخرت کی نا بلکہ دنیا کم اللہ دغی لوی لوی درجی ذکر کری دی دنیا کم دلوی درجو خاوندان دی. بل ربط سورت حدید پا اول کی مسئلہ دی توحید وا سورت مجادلہ پا آخر کی مسئلہ دی توحید دا. خلاصہ دی سورت پدی سورت کی دری زلا لفظ دا علم کر دے او دری زلا یا ایوہ الذین آمنو دے. داودی سورتم دغا دا رد رسومات باطلو بیا دری زلا پا لفظ دا علم ترسرا زجر لپار دا منافقینو اور سلور قیدی فیا ایوہ الذین آمنو سرا لپاد اصلاح دا منافقینو اور آخر کی صفات دا مؤمنان. بس دا آسان خلاصہ امتیازات دا سورت حدید قرآن پات شو خوز امتیازات دا حدیث دا سے بیانوں چی ببل سورت کی نہیں سورت حدید ممتاز و پدی مسئلہ چی بھائی کے ذکر چ قیامت پر ازی نورم یسا بین ایدیہم دا مسلمان نور بدیاغی نمخ کی روان ہوئی دیکھ شوا سورت حدید ممتازو پا بیان اے پا ترغیب دا انفاق فی سبیل اللہ وجوی خمسو سرا سورت حدید ممتازو پا ذکر دا انزلنا الحدید سرا او سورت حدید ممتازو پا ذکر دا فرق سلاسو دا اتباع دا عیسیٰ علیہ السلام و رہبانیت ابتدعوها سرا تبرا خلاص شو مسئلہ حل شو. ایس لغوانی صورت آسان دے خوزے گوان غا کیرا زہار خو بتاسو کتابو نویلی زہار ستوئی تشبیح المنکوحت بال محرمات دا اخپلی منکوحی تشبیح حرام محرمات سروکے لیکن او سر اخپلی خزتوئی چطپ ما بانداز حرام ہے لکہ زمان مور اور نیتی دا زہار وی مزہار دے او کدلت نیتا دا طلاق وینو بائی نشوا یا یو سڑے ہوئی خزتا چ انت علیہ مثل امی یا وجوک علیہ مثل امی یا زارک علیہ مثل امی یا اختی نو دیتا زہار ہوئی تشبیح المنکوحت بالمحرمات چونکہ بدی کی دا محرمات توہین شویرے اور دا محللات بان تعدی راغلے دا نو بطور جرمانہ اللہ پا دی سریبان دو میاشت روجی لازم کرے چا حلال تا دی حرام ویل دی تیشو شپیتو روجی وساتی تیشو یا بشپیتو کسان لدوٹی مخمر اخوا دوڑے ورکائے او غلام بازاد کی خفص نشتے تیشو حاکی یو سریوی او ہوئی چی خزی توی چی تا تپ ماداسی لکہ زما بی بی چی سنگ زاغی تا جی جی کم نتا تم جی جی کم نپا دینا حرام لی تیشو گانا تکا وہ احترام تھے گا نا مراد تنا حرمتی خا اللہ بیا زہار دے اور مسئلہ خدا سے یاد رکھنا دا خزن خولا خولا دا پلار بنت سالا بوا دا خاون نم اوسو دا پلار نم سوامتو اور دا رنبے خزا خاون خزا خاون دو چی دی کسی اوسو لگی دا اور خولی تا چانتی علیہ مثل امي بس دوی په مسجد خفقان راه او خول را لا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وی به خدای دې پر زما په بارکه سو وای سو وای وین یک وخت صبر وکلا حکم نشته صبر وکلا حکم اے حکم راغه قسم ی الله تا کسر اورید الله پاک قول الاتی ونادا خزی تجادلک چ باس مباحثه کی تا سرا تجادلک مباحثه کی تا سرا جنگ نه مراد خدام سوال و جواب په طریقې د مبالغی دی گویا کې لکه جدال چی فی زوجا په بارد خاوند خپل وتشتکی الی الله او فریاد کو الله تا والله یسمع تحاورکما الله اور دلا ستاسو سوال و جواب تحاورکما ای مکالمتکما ستاسو سوال جواب الله اوریدا ان الله سمیع بصیر الله پاک اوریدونکو دا خبر ستاسو دی اوریدونکو په حالاتو دی الذین حکم د زهار رد پر رسمی باطل باندې زمانی جاہلیت کی بچی چاخذ توی چانتی علیہ مثل امی اگر بھی بیاد سکم مور پشان لبے فضان حرام گانا گا نو قرآن کریم دا تردیدو کو چی دا مور کی گی نا البت تا دی اللہ دا حلال سی توہین کرے دی نو تا کفارکی شپیتو روجی اساتا یا شپیتو کسان لسار و مخام مرخواہ ورکا اے اس تفصیل الذين كسان يظاهرون منكم چه زهار کی دتا سنا من نساء دخل خذنا ما هن نديدا خذددي امهاتهم من دي حقيقي امهاتهم من دي سقددي ان امهاتهم ندي من دي حقيقي الا الله مگر اغسوق دي ولدنهم چه دي زيوني دي دوی چې چان پیدا دي هغه سکه مين دي او دوی چې چاته مور هغه مور کیږي نه و انهم دا بدبخت چي دي و انهم دا خلق چي دي لا يقولون خامخوي دوی منکر من القول یو داسې ناشنا خبره ناشنا خبره ازرا شرع ناشنا خبره ازرا عقل و زورا اور دروغ دروغ وی عقلا اور شرعن ناشنا وی شرعن زکا چه خدا مور کے دے نشی عقلا ام زکا چه عقلا خدا دے چه مور اغی چه دچانا پیدائی نو خزن خسوق پیدانی نو نا عقل دے خبر تسلیم تا تیار دے نئے نقل تیار دے وزورا تشتور زور دے دروغ وی وین اللہ بیاد اللہ احسان تو گورا بے شک اللہ چلے لافون غفور خامخ ماف کن کے بخون کے دیں مثلا شوا رسم جاہلیت باندرت اشا اے اس اصلاح کی اس یو سری کی خزیتا خزی سر زیار کرے دے اس دے سو کی کفار دیور کی اول خبرہ والذین احکسان یزائیون من نسائیم چی زیار کرے کئی دخبل خودنا سم یعودونا بیادی عود کئی واپس والے کئی لما قالو مانا نہ جڑی سم یعودونا بیادی عود کئی لما قالو پر طرف دی اغی خبری چی دی وینا کری دا وینا اغی وینا تو خود نہ سیکی عود خدا چند تیالی مثل امی دلتا فیل با حضب کی بابا تقدیر رو باسی نمانا بس کہ سم یعودونا لنقض ما قالو نقض براو باسے سم یعودونا بیادی عود کئی را گرزی لنقض ما قالو دی اخپل خبر ما تولو دی پارا چویل انتی علی مسلمی اس دا خبر ما تی دا خبر اوچتی نسنگ بوچتی فتحریر رقبا فعلیه تحریر رقبا پس لازم دی پدی بانے ازادول دا غلام من قبل ان یتماسا مخی دا یوزے کی دلو دو دی دوارونا ان یتماسا لاس لگو المراد نی دیگو رہا ان یتماسا ان اللہ کریم یکنی کنایت دی سرے اے یوزے کی دلو دی دوارونا جی جمادا ذالکم دا مذکور چو جوب دا ازادول دا مرید غلام دے تو عزو نبی واز در کول کی تاست پا دیوان دی علماء لکی تو عزو نبی تز جرو نبی عن ارتکاب المنکر تاست زورن در کول کی گی دا منکر دا ارتکابنا غلام ازاد کا ولی تاق پل حلال خزت حرام میلی دی سبحان اللہ سبحان اللہ والله بما تعمل خبير فمن لم يجد هغه سوچ نمومي طاقت ازادولو د غلام نو فصيام شهرين عفا عليه پس لازم دي په دې باندې روزي د دو میاشتو متتابعين پر لپسې من قبل ان يتماسا مخکې دې اوسې کېدلو د دې دوارونه شپېتو مسکینان له ډوډۍ ورکی دا فصيام شهرين متتابعين روجی دی پر لپسی دو میاشتی پر لپسی روجی ساتی من قبل ان یتماسا اکی در روجو کی چرت تماساتی اشوا نس بیا استیناف دی بیا با دوباری چه پتورتو لگی آسان کار دی حلق سیز دا حرامی رسان کار دی فمن لم یستتی پس اغسو چی طاقت تا روجو نلری مخ کی فمن لم يجد ذکر کا دلتے فمن لم يستطيع ذکر کا سو فرق دے الک تفنن دے کل جدید لذیذ دے ما خبر داتا وجدان طاقت مالی توئی استطاعت طاقت بدنی توئی من لم يستطيع طاقت بدنی نشتے وجدان اطلاق طاقت مال کی او استطاعت اطلاق طاقت بدنی بانے کی پیتام ستی نہ مسکینا ڈوڑے دش پہ تو مسکینان ہوتا دلتے ہیں یہ تم آسان دیوی الگ اش پہ تو مسکینان اچ ڈوڑے اور کدی خبر چتو ازگارے گی آسان کار خون نہیں لالی کا داؤک میں والے درکا لے تو امینو اللہ داؤک میں والے درکا لے تو امینو باللہ چتا سوب جدیپ منو لسرا تصدیق قید اللہ دو حکمنو ورسول یو دو پیغمبر ایمان راوڑے انہیں ایمان کو مخی راوڑ دے بدل تو ایمان بمانے تصدیق دے گورے خواہ امر والے در کلے تؤمنو اے دل پاک تصدیق قید اللہ دا حکم او دا رسول پمنو لسرا روجے اس آتا چھتا خورے دا حکم تصدیق ہوشی اور شپیتو کسان لڈوڑے ورکا چھتا خورے دا حکم تصدیق ہوشی وطلکا عدود اللہ داد خورے پا حکم ندی وللکافرین عذاب علیم اور کافر دی پار عذابی عذاب دے خدا سے عذاب چرا نہایت دردناک دے اللہ ان الذین زجر پا منکرین والے اور زجر پا چا چرا اللہ حکم تغار نیک دی آکسان یو حادون اللہ چی خلاف کید اللہ و درسول کو بی تو زیلک رشوی دی دوی کو بی تو زیلک رشوی دی کما کو بیت الذین من قبلهم لکج ذلکر شیو دی سلکر شیو آغا کسان چه مخیدون تیر شیو دی وقدن زلنا آیت بینات امگر آلی گل دی آیت نوازح ولل کافرین عذاب مهین کافران دی پا دی عذاب شپکو ان کے علماء کرام ان الذین یحادون اللہ یحادون اللہ محادات خو پیجے میں کنا ستوئی مخالفت دوئی اس دا مخالفت پا دا قسم دے یو مخالفت تا قانون سازے دے او پا دی کے قانون سازان بان امرد دے یو مخالفت تا قانون سازی دے نو پا دی بان پای خلق بان امر شعب سیسد رد دے لکا روح المانی دیزے کلی کی صفحہ نمبر 20 اور جل نمبر 28 والا عذاب فی وعید عظیم للملوک و امراء السوء الذين وضعوا امورا خلاف ما حد و شرع وسموها الیساء والقانون سبحان اللہ پوچھ لے بھائی تفسیر المانی پہ دے کے رد دے پاگ باد شان و باندھے پھر اللہ و رسول دا قانون خلاف زان قانون وضع کر دے اگے تو الیساء و قانون وئی در ملک یو قانونی الگ قانون خو قرآن دے تب کہ کم قانون راوست ہر اگ بادشاہ عظیم بادشاہ چلی اللہ دا قرآن و سنت پہ خلاف یو قانون وضع کی اور بیا پخبل ملک دے قانون حفاظت وی اور دا قرآن و سنت تپوس نہیں اگر دی آت زد لان دے دے یا صدر دا اس کی یو سرے دی بادشاہ تا کنزلو کی نوی اندر کرو اکی یو خودے یو سرے خودے رسول تا کنزلو کی وی ازادی دا جمہوریت تے وہی کہنا مرزایو پا کی پاتی کی دیشی ہاں قادیانی پاتی کی دیشی رافیزی پاتی کی دیشی جمہوریت تے دی جمہوریت کے خدا ہم دے چتا تا یو سو کنزل سڑیو کی کہنا کہ نہیں اصلا حال شما علامہ سمر سراج المنیر لکھی دیزے کے امام قشیری نے دایات کا سارنی سبق توجیدہ وی ومن زیع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن او احدث فی دینی بدعتن فہو داخل فی ہذا السلک کی چچا دا پیغمبر اسلام پہ سنت کی زان نشیشے زائک یا پہ دین کی بدعت جوڑ کر اغم دی سزا مستحق دی السراج المنیر ٹھیک شوا سلورم جلد او صفحہ 224 دے کبیتو ازلو کبیتو لوئنو یوم یبعثهم اللہ جمیعا اللہ یوم ظرف دے متعلق دے عذاب مہین پورے دویلا عذاب سپکا ان کے دے کلا پاغر چلا پورتا کی دویلا رت دویتو لولرا فیونت بیوم اللہ بخبردار کی دویلا را بیما عملو پجزا دا ملد دوی بیما عملو اے بی جزائے ما عملو چکچ آمال خود بھی کرو کنا احصاہ اللہ اللہ را گر کری دی آمال دو دوی فیلم اقبل ونسو ہو دوی ایر کری دی احصاہ اللہ پا اقبل علم کی را گر کری دی ونسو ہو دوی ایر کری دی واللہ والا کل شین شہید اللہ پر سباند گوا علم تارا زجر آور او دا زجر اول چه ده پا نجوائی باطلی بانه ده باطلی مشوری علم ترا آیتا غور نده کره خاصل سشه اے خلقو ناجائز مشوری مکوی زک اللہ پا تاسبانی گوا ده او اللہ بستاز دی آمالو تپوس کئی غلط مشوری لکه منافقینو بکولی دا مسلمانانو خلاف علم ترا تاغور میں ذکر ان اللہ بشک اللہ پاچ دی عالم پی جنی ہر اس چشمان نزمکو کی دی ما یکون من نجوا سلاست یعنی ما یکون من نجوا سلاست ما یکون من نجوا سلاست نفر نوی من نجوا دا افراد دا مشورینا سلاست دری کسان مان بداسی ما یکون نوی من نجوا اے سلاستین دم افراد و دم مشوری کون کنا درے کسان اللہ ہو رابیوں مگر اللہ سلورمی ولا خمستین انوی افراد و دم مشوری نپیز اللہ و سادسن اللہ شپگمی ٹھیک شوا اللہ ہر دے کی دوی سر دے اعتباد علم و قدرت سر اس کی او سرے وچ سلاستین ذکر کا اور خمستین ذکر کا دو والی ذکر نہ کا اشپگی والی ذکر نہ کا وی اسی ذکر نہ کا دیم جواب دا دے چی سلدری نوی ذکر کا والی درائی ورکی نسلور میں قاضی وی یوی داکارو کو بلوی نا درم آو درم قاضی دو مشوری کولو والا نزکی سلاستین شا نبیائی پینز ذکر کا دو یو طرف تشی دو بل طرف تشی نو پینزم بے قاضیش راسو خبر ولا ادنا اسمم دے اور نوی کم دے دی دریونا ولا اکثر نزیاد دے دی عدد مذکورنا الا هو ما هم مگر اللہ دوی سرئی پہ اعتباد علم قدرت اے انما کانو جو چرتی اجرہ کی جماعت کی زان لے ہو کے پڑا لکی سم ینبیون بیا اللہ بخبر ورکی دویتا فجزاد اعمالو یوم القیامت یہ پرد قیامت ان اللہ بکل شین علیم بے شک اللہ پر سبانی پوالے علم ترا زجر ثانی بے اقوالہم الشنیعہ زجر اول پسو باندھے پر نجوائے باطلا نو زجر ثانی بے اقوال الشنیعہ دا یہودیان بےمانان چھو دوی بچرال پیغمبر علیہ السلام سخا نو سلام بے وی خیرے بے کولے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ. پیغمبر علیہ السلام بڑیر متانس وعلیکم السلام پماند رحمت دے. السام بحذف اللام سام پماند ہلاکت دے. یہودیان و پیغمبر السلام علیک یا رسول اللہ, نبی علیہ السلام وعلیکم. حضرت عاشی اور زناست دوی السلام, نبی علیہ السلام وعلیکم. حتی عاشی تو گوری ندوی سوئی اتو سوئی وی عاشی نیک بختی دوی اور زمان آوری دوی کی ماتو چی السلام علیکا دوی ماتو خیرہ اکڑا دوی خیرہ پر مان لگی نا مای وعلیکم دا پتا سدیوی زمان خیرہ دوی تور سیدا زمان جواب تا نا وگ نئی دی. سبحان اللہ سمر خستا اخلاق. لیس الغبی بسید فی قومه ولیکن سید القوم المتغابی. سبحان اللہ. علم ترا آیتا غور نہ کرے الذین طرف دا خلق نهو عن النجوا چمن کر شو دا غلط مشورونا عن نجوا غلط مشورے ثم یعودونا بیا دوی عود کی بیا را گرزی دل کی لما نهو عنہ اے لفعل ما نهو عنہ لپار دا کولو دا مشورو چی دوی تی من اکرشوی دی ویتنا جونا او مشوری کی پخبر منز بل اسم پا گناہ ولو دوانی پا زیاتی وماسیت رسولی پا خلاف دا پیغمبر پا نافرمانے دا پیغمبر شرک دے عدوان نمرا ظلم پا صحابو دے او مؤمنانو دے ماسیت رسول خلاف دا پیغمبر یو ویزا جاؤ کا بل جرم او کلچ دوی رازی تا سخا حیو کا سلام پیشکی پتا باندی مانا یاد اکا بما پاغ قسم سلام لم یو حی کا بیه اللہ چی خودن ندکری اللہ پاغی سرد سلام مانا یاد شوا حیو کا تا تا سلام وی تا تا سلام پیشکی سلام کئی بما پاغ سلام سرا لم یو حی کا چی خودن ندکری بی پدی تل دا سلام اللہ اللہ پاک ولی اللہ خوئی چی السلام علیکم وائے ٹھیک شو ادوی سام علیکا وائی اللہ تری خول لکنے کم زیکے سوئتی ناملو گورا چی خیلی دا حی حی اللہ. آیت یو کم شپیتو گورا قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفا اللہ کم طریقہ خیلی دا سلام سلام طریقہ یو کم شپیتو دا سورت نمل سورت صافات چکم زیبان اخلاصی گی 181 سبحان ربکا رب العزت مازن وسلام علی المرسلین اللہ طریقہ دا سلام خیلی دا دا سام سام شابہ سے ٹک دا کنا اے راشائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دی سلام خود لدا طریقہ دی درود خود لدا درود ابراہیمی سرا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور من نور اللہ چتا خود لدا اسلال شعا ویقولون بل خواست ویقولون اضی وی دلتا قول پا ماند تصور دے آغا سورت بقرہ کی مدر تیلو ویقولونا خیال کی دا منافقین فی انفز پخپل سنو کے لولا یعذبون اللہ بما نقول ولی اللہ سزا نرا کے منگ لرا پوی ناز منگا دی پسر کیوئے کہ پا منگ غلط ہوئیو منگ پا غلطی نخوریم لسزا ولی خمارا منگ پا حق ہوئیو اللہ حسبهم جہنم بست دی لکن دوزخ دوزخ والا بس تے کہا نور سواری یسلو نا جملہ حالی فدا سے حال کے چی جانم تبدوی داخل شی فبئس المصیر ناکار زید دوزخ اللہ تے منگو ساتی حاصل سشو غلطی خبری مشوری مکوئے غلطی مشوری مکوئے غلطی وی ناگانی مکوئے ورن جہنمیان بشے دشوی یا ایو اللذین آمنو قانون دا قانون اول دخا وکی دا ورطا او دیتوی قانون اول لإخراج المنافقین من بین المؤمنین لإخراج المنافقین من بین المؤمنین اے منافقان دا مؤمنان جدا کئے دیکھو کنا منافقان دا مؤمنان نہ جدا کہ اے مؤمنان منافقان دا زان نہ بارو کہ اب سنگی قانون تو گس کے دا اول قانون یا ایو الذین آمنوا مسلمانانو اذا تناجیتم کرچ مشوری کوئی تاسو فلا تتناجو بالاسم پس مشوری مکوئی پا گناہ ولدوان پا ظلم وما سیت رسول خلاف دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتناجو بالبر اور مشوری کوئی پا بر سرا مدارک لکی وتناجو بالبر اے بی اداء الفرائض والطاعات مشوری کوئی بی اداء الفرائض والطاعات مشوری کوئے چھے اللہ پہ دین بسنگ عمل کرو مشوری کوئے چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت بسنگ خورو پہ دی دنیا کی والتقوی اور مشوری کوئے پہ تقوی سرا اے بتر کلماسی چھے گناہ بسنگ پریگی دو او داخل بہ دا شرک نسنگ آرو او بداتو نبسنگ آرو ٹھیک شو بھئی والتقو اللہ اللہ نویری گئے اللذی آغزات الیہ تحشرون چھے اللہ تب جمع کرشے انما النجوى من الشيطان انما النجوى الف لام ف النجوى كالف لام عهدي دي چاديش نمراتن اغ النجوى منهيه دا چا فلا تتناجو بالاسم انما النجوى دا نجوى اسمي دا گنا مشوري چي من الشيطان ام من وسوسه الشيطان من الشيطان ام من تزيين الشيطان دا دا شیطان دا خیسته والی ندی شیطان دا تا خیسته کردی یا من الشیطان سمانه بکه ای من وسوسه الشیطان من الشیطانی ای من وسوسه الشیطانی من الشیطانی ای من تزین الشیطان ودی لیهزون الذین آمنو که فاعل شیطان شی دیل پارا چ پریشانے کی واچی مؤمنانو لرا یو فائل دا سدی مشورہ کون کی منافقین دی لیحزن الذین آمنو چ پریشان کی مؤمنان مدارک ذکر کئی نور مفسرین دی بدبخت زامن بچ مؤمنان بپلار دل کنا خبر نزدی بشلا یو بلتا خبری بخپل منس کی مؤمنان تب استر گی وخکلی کہہ رہا دوی دا پوشی کہ دوی زمان خلاف خبر رکھی خبر بسن ہو رہے روڑا چاہیے خود ہی مسکن لے گا نا خبر دا سے کھولا اس طرح کے بے مومنان توقع کرے کہ دیر پار چی مومنان غم جن کی چہر مومن بس رکھے ہوئے چی زمان خلاف سے ہوئی فاللہ پاک فرمائی وَلَيْسَ بِظَارِهِمْ شَيْعَا ندی دا مشوری دو دوی ضرر ورکہ ان کے مؤمنان تا دا ہس چیز الا باذن اللہ مگر پہ اذن دا اللہ سرا اس دا اذن کم اذن دے تا صورت بقرہ کے دو گھنٹے پہ یو آتو لگول کم اذن اذن قدری ماشاءاللہ لا اذن شرعی ال اذن اذنان قدری و شرعی باذن اللہ اے بقد اے بتقدیره تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون راشو بانگو ہے کن شاہ آمنو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس قانون ثانی لاخراج المنافقین ولی کہ قانون ثانی اخراج المنافقین منافق بدا مجلس سنگ و باسی منافق تنگزری او منافق چرے مجلس سے قابو کری بل نبی بھی یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو اذا قیل لکم چویل شد استا تفسحوا فی المجالس زیپری گے دے مجلس کی مفسحوا زیپری گے دے سوان اشوا منافقین وی مفسرین لکی چرا بغل نکی بنا سلو غالب او بل براغ دا سی بل کے ناستا بل براغ اگی سر بکی ناستا لکس سکے زیخو پری گی دا وی لک زی دے اخوا کینا مارا ان زیب مسلمان لنا ورکا دیل پاچ دے پیغمبر مجلس پر دے خلق بانی تنگ کی لکس ففسو زی پری گی دے دا سکو ہے تیک شوا تفسو مانا دانا چی وسط راولے اے زی پری گی دا زان تنگ لن کا داسی جوخ کینا چی بل مرگر در سرا کینی تفسو فی المجالس زیور کے پا مجلس کی فافسحو چتا تو زیبریگی دا فافسحو زیبریگی دا یفسح اللہ لکم اللہ بفراخ والے راولی تاسولا پسکی براولی لنڈا ترجمہ دا یفسح اللہ لکم فی الجنت اللہ با تال فراخ والے راولی پا جنت کی لوی محل بدل خودے در کی دل تک مسلمان لزے ورکا دیم توجیہ مدارک ذکر کی اذا قیل لکم تفسحو زی پریگی دے مسلمان تا ففسحو یفسح اللہ لکم یفسح اللہ لکم فی الرزق یفسح اللہ لکم فی المکان یفسح اللہ لکم فی الصدر یفسح اللہ لکم فی الجنت یفسح اللہ لکم فی القبر تیشوا تفسحو زی پریگی دے اللہ بفراخ والی راولی ستالر پسینہ کی خلقوی کا نا سوئی حسنگا ہوئے چی زر تنگ نی نو زیونہ نی دی تنگ شیوی خوچی زر تنگ نی بیا ارد ارد زیونہ تنگ شیوی خلقوانے اللہ با زر کستا فراخی راولی اللہ با رزق کدل فراخی راولی مکان کدل فراخی راولی سینہ کدل فراخی راولی قبر کدل فراخی راولی پا جنت کدل فراخی راولی و ایزا قیلن شدو او کل چوی پاسا فن شدو اٹیشن شا فورن پاسا فن شدو بس فورن پاسا تتتا مکو انہ منکم لمل یبت انہ چی باتی پشان لٹی تتتا کئے پاسما و پاسما سادر میں چرتے دی کلن میں چرتے دی لنکی چرتے دی ایبا سیدہ ما خوچی پاس داسی پاسا ایزا قیلن شدو فن شدو صدا پاسا وی علماء تفصیل لکی دیر خستا خوی سمر قندی لکی اذا قيل انشذوا الى الصلاه كتات پاس بانگی موزا پیشن دمو اخا اوا خوشتي نا فانشذوا الى الصلاه فورن پاس موزدا واذا قيل انشذوا الى الجهاد كتات فوج روان د جهاد تا نو فانشذوا و درغلم در پسی تیشوا واذا قيل انشذوا ها الى عمل الخير سو خیر کار دے فانشذوا اذا قيل لكم فانشذوا اي الى امر بالمعروف ونهى عن المنكر فاصلك تقريرك فانشذوا اذا تني چ تقاری سے بھی اتا تلک تلاوت کا تے ما کو ماستہ خورل دی مرے میں خراب ادا نو خراب دی پدی خرابی مرے زما مرے خراب نہ دا پدی خرابی مرے بان قران ہوا تا تم لی سے تقریر کا مال ناراض ول ناراض فاصل احمد و نصلی علی رسول کریم ایوہ الناس اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بس خلاص شو بنا یو آیت ہوا تقریر دے بس خلاص شو دامے چھ مالا کو تقریر نہ راسی اننا تو دیتا ہوا والی چھ دوڑے نبی آخو نمی چھ دیتا ہوا چھ دو خوراک شید طور پسی منڈی ہوا اور دی دن کارتا بلتا ہوا بس دیر خستا خبر سمر کندی اذا قیل انشذوا الى الصلاة فانشذوا اذا قیل انشذوا الى عمل الجهاد فانشذوا اذا قيل لكم انشذوا الى عمل الخير فانشذوا واذا قيل لكم انشذوا اي الى امر بالمعروف ونهى عن المنكر فانشذوا يرفع الله يرفع الله الذين امنوا منكم الله چتی درجی دا غچا چچا ایمان را ور دتا سنا بس خلاص شجیب کے کیدا امام زحاکم وئی چدل تا جملہ تامدا ابن عباس سے وئی جملہ تامدا والذین جملہ مستقلہ بقول ابن عباس سے جملہ مستقلہ بقول ضحاک سے اولذین منصوب دے ناصب و یخص مقدر دے و یخص الذین اور اللہ خاص درجی ور کی الذین و یخص الذین اللہ خاص کی اغا خلق اوت العلم چچال علم ور کرش دے درجات درجات اف الدرجات اے علی الدرجات اللہ خاص کئی اغ چال را چلم ولور کر دے پا درجاتو کی اللہ اللہ دا مومن درجہ دا پا وجد ایمان او دا عالم درجہ دا پا وجد علم وجد علم ایمان او دا عالم درجہ دیر اوچتا دا انما یخش اللہ من عباد العلماء قل حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یا علمونا نبی علیہ السلام فضل عالم علی العابد کا فضل علی ادناکم سبحان اللہ دل تک دا روح المانی ذکر کئی دا دیر عجیبہ سڑے دے یارا وی وستدل بی غیر واحد بلایا علماء کرام په دې اړه استدلال کړی دی، علا تقدیم العالم ولو باهلی شابا علی الجاهل ولو هاشمی شیخا. الک عالم اگر چې ساده وی اور الک وی، عالم باهلی ساده، ساده ګوره غونی عالم، شابن چې الک ګوټه غونی، دیو مقدم ساتی و جاہل ہاشمی شیخ بانی. اللہ شیخ سپنگیرے خاندان عمرن سپنگیرے خاندانن شیخ وصفن جاہل تیشون پا دیبانی عالم باہلی اے عالم کمزات دنیاوی تباسرہ ولو کان شابن اغو مقدمی چی داملی سے بھی عالمی اووی قرآن عالم داوری گوٹے گونے او چه پلا روان نسپنگی نبدی امخ کیسی. اللہو علمام ذکر کردی زپری دانو مسئلی دا تو کف مسئلی دی، او وقت کم دی سو کم یارا. دویم یو خبر ذکر کردی چه ففی دلیل على رفع العلماء فی المجالس والتفسخ لهم عن المجالس الرفیعة، وی دلیل دی چه علماء کرام اللہ دا سی لوی زی پکار دی چه دکلی رئیس ندغی زی غٹی چه تا پی یو کلی که عالمی او دیائی کلی رئیس تی نستا حجره ندا عالم حجره دی کلی دخان دی حجره نغطه پکار و اغیی کر اغیی سا کل کل ملمان رازی او تاز غر وقت ملمان رازی تیده کنا از من سا قدم رزی نیشت دی چه تاز لپا که کینو تاز را قجیری قجیری خبریو تیشوان او دی عالم بیٹا خوات پکار دے ذکر وقت خلق مسائل و تپوس لراسی دی کتاب لکھلی اسلام شوان. واللزین اوتو علم درجات، او دارنگی علامہ قرطبی صاحبم دی ذکر دغا مسئلہ لکھلی دا بحمدی و بکرمی تعالی و بیان اللہ تعالی فی عدلاتی ان الرفت عند اللہ بالعلم والایمان لا بالسبق الى صدور المجالس وقيل ارادوا بالذين اوتوا العلم الذين قرأوا القرآن. علك مسابقت فصدور دا مجلس نده مسابقت پا علم سرده آغا علم آغا علم چه خواندان دا قرآن علامة قرطبی ذکر کے. والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اے مسلمانانو. قانون نمبر دو گورے دی کہ لغوان تقریات کے وڑاون مسئلے یاد رکھے، منافقین و پیغمبر علیہ السلام پر تکلیف کیا چل فلار و پیغمبر علیہ السلام تو جیو خبر آ رہے دا مسئلے تپوس کو جیو خبر آ رہے مسئلے تپ نبی علیہ السلام با پلار تو دیو مخ کے کیدر جدا تپوس کو تپوس بے معلومات لے پار نہیں تنگول لے پار نشبل اے جیو تپوس کو اے خواہ نبی علیہ السلام عجیب اخلاق حکم راغے چه مسلمانانو سوچ دا محمد رسول اللہ نو مسئلے تا پوس کی اول بس تخفوری اچھے داش نو منافقین من خود تا پوس نکو اگر مسئلیم پا پیسو شوی من خود تا پوس نکو اے بس منافق تی ازاد شا تیشوا منافق جدا شا خوب دی آت پانچ عمل ندشوی صحیح قول داوی صاحب مدارک کوئی چپدی باستر و حضرت علی سے عمل کرے رہے اور لست پوسے تکرو وہ امام قرطبی وی چی دا قول ضعیف دے لہذا چاپ عمل ندر کرے حکم راغے چی سوگ دا پیغمبر سامنے تپوس کی اول بس شیح حدیہ ہوئی حدیہ سے ضروری چی میخ پرانز بوزا میخ دا مسواک دے عطر دی تسبیح دی چش دا منگز دا علا قدر حکم چ سنگ طاقت دی یو سری تحفہ اور اتحاد اتحاد خبر خلاص ہو. یا ایھا الذین آمنو اے مسلمانانو اذا ناجیتم رسولا کل چ تاسو مشوری کوئی پیغمبر سرا ارادہ دی مشوری کوئی فقدمو نمخی اولے گئے بین یدی نجواکم مخی دا مشورونا صدقتن گفت صدقتن حدیہ صدقتن تحفہ خیرات نہیں صدقتن تحفہ صحدیہ پیش کرائے جی اسلام علیکم دا یو حدیہ دے جی دا مسواک دے دا تاسو واخ مختصر ہوگا نہیں کہنا ذالکم دا دیا پیش کول خیر لکم دا غور دل پار استاسو پا اعتبار دا دین استاسو و اطهرو او دا پاک ان کے دا مال استاسو دا مال با پاکی گی اور دینی امور بانے با عمل کی فیلم تجدو حکم بس فیلم تجدو او کہ پس تاسو طاقت نمومائیں ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے دیشوا حکم راغ ہدایا لے گئے اور مسئلہ تپوس ہو گئے. بعض روایتوں کے راضی چ حضرت علی سے پدیبان عمل ہوگا اور لس دینار و سخو یا لس درہما عزت چرال ما نبی علیہ الصلاۃ والسلام توی چیا رسول اللہ زت ان تپوس کو ماں روایا رمات تپوس کو چمل وفا ہو قال التوحید و شہادت لا الہ الا اللہ قلت ما و مل فساد فی الکفر و شرک باللہ قلت ما و مل حق قال الاسلام والقران قلت ما و مل حیلت قال ترک الحیلت دیوی چما علیہ قال طاعۃ اللہ و طاعۃ رسوله قلت و کیف ادعو اللہ تعالی قال بالصدق والیقین قلت ماذا اسأل اللہ قال العافیہ قلت ما اصنع لنجات نفسی قال قل حلالا وقل صدقا قلت ما هو مسرور قال الجنه قلت ومن راحته قال لقاء الله تعالى از مدارک صفحه 235 سو کوئی چدا لست تپوس حضرت علی سے بکر او بل چاہتا نہ تپوس نہ لے کرے لیکن دیز دیز کی لکھی دا قرطبی صاحبہ جدید صفحہ دا 302 دی و ماریان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف لأن اللہ تعالیٰ قال فإذ لم تفعلوا وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء والله أعلم فدارك لكل قرطبی پہ رد کرے ٹھیک شو بھائی خا صدقی لے گئے اے صدقہ کھلے گا گرانا ہوا اللہ پاک کو فرمائل أشفقتم آیا اویر دے تاسو ان تقدموا بین یدی نجواکم ان تقدموا مخ کے لے گئے مخ کے پیش گئے بین یدی نجواکم مخ کے دمشور سنا صدقات خیرات اری دے خیرات لے گل نہ اری دے فیض لم تفالو پس کلچ تاسو انک دا سکار معلوم اشوات صدقہ چاور نکڑا حکم راغ سرز پتی رشوی نوی چ فورن وچ خیر دے وجوب معاف لیکن استحباب اور اباحت اس مشترے خشے دے صدقہ اور کولو تیشو شیخ القرآن دے اللہ غریق رحمت کی زبر سا قدیر تلم رات لم استاد زما دیا تو رضورے انشاءاللہ دیر تلم رات لم بور سخا ماور نے یورزی ما نہ تپوس کی پو دنیا کے محبوب شے سی شے لے ما واللہ عالم چا سبی وی دیاران و دوستان و ملاقات چا بغیر دا لالچ او دیتا میں نہیں سبحان اللہ چتما پکی کنا پیادر کار خرابی اور بالکل بے تمی لالچ بے تمی اور بے لالچ خبری آئے کہ محبت دیر تھا فیض لم تفلو پس کلچ تاسو انکڑے شدا کار ہدیا پیش نکرا وقت ہدی پیش کل ور نکڑے شو وطاب اللہ علیکم اللہ آسان تیار آویست پتاسو خبر ادر تاسانا کا خیر دمڑ بے پیسو تپوسو نکاوئے نوسری فاقیم الصلات پس ادا کوئی مزنب پابندے واتو زکات زکات مال ورکوئے واتیعو اللہ ورسولہو تو خدا رسول تابداری کوئے دا دیل پارا چھ منافق تبیزو چھ مسلمانانو یا اللہ دیر پیسی راکے چھ دیر تپوسنا حکمہ او منافق با ایمانی منکو تپوسنکو مسلیم پا پیسو شو بس ٹک شو منافق جدا شو مؤمنین جدا شل اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ واتیو اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ويحلفون على الكذب هم يعلمون. دي جنا ترنولسم آیت پوری بلکہ 20 نمبر آیت پورے، اولئک فی الاذلین پورے، زجر دے پہ منافقین باندے دیاغی دری عادتنا قبیح اللہ بیانے، یو تولو قومن چدا منافقین با ایمانا دے یو قوم مغزوب سر دوستی کئی چگا یہود دی، دویم ویحلفون علی الکذب، علی الکذب او دوی پا دروغ و قسمون اخری، دریم اتخذو ایمانهم جننا، د دروغ و قسمون اوچتی او دا سبب د بچاو د بدن او د مال گرزول دی. سلورم خبر آغ آیت نمبر 19 کے استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ، شیطان پہ غالب شو، اللہ ذکر اللہ دین ترنا ایر کا. نبیائے دو حکم ندی، یو هم الخاسرون او بلد فی الازلین، دنیا کی ازلین او پا آخرت کے خاسرون. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، دا اس بشارت تے او صفات تا مؤمنین بیانی گی. او نور صورت آسان دے، علم ترا، آیتا سوچ غور نہ دے کرے، رویت قلبی اور رویت بصری، مگ رویت قلبی ترجمہ کو سورت بقرہ کی انشاءاللہ چکل علم ترا الی الملئ من بنی اسرائیل برازی، وقالت بیادت تفسیر مظہری اور دی نور مفسرین حوالے درکم چرویت قلبی مراد دے، دا خبر سیدہ دل پار زما شیخ مانا کو لکیا، تو نے غور نہیں کیا، عالم ترا آیتا غور نہ دکھے پر طرف داغا چا، یعنی منافقین، تولو قومن چی دوستی کی دوی او قوم سرا، دا سے قوم غضب اللہ علیہم چی اللہ پی غضب کرے دے، ذلیل شوی دی اور مغزوب دی دے خود غضب دے پی، ما ہم ند دا قوم، من کم دتا سنا یعنی منافقین، ولا من ہم او ند دوی دا یہودنا، ند استاس دی ند حقی دی، دوستی کرے دا یہود سرا خنستا دی ندی اگی دی، ویحلفون علی الکذب او دوی قسمون اخری دا دروغو، هم یعلمون او پتہ دا چی دروغ ویو، یعنی یو خدای چی یو سرے دروغ وی پتہ ورتنی سر دا علم دروغ وی، دا جرم اکبر دے. آد اللہ لهم، اللہ تار کردے دوی لپار عذاب سخت، انم سا ما کانو یعملون، بے شک دوی دیر ناکار عمل کی، اتخذو اسان دیاتو نخا عادت دا منافقینو بیانی کی، اتخذو ایمانهم نیولی دی دوی قسمون اخپل دا دروغو، ایمان قسم توی، امام نصفی وی ال ایمان الکاذبا، نیولی دی دوی دا قسمون دا دروغو، دروغ جن دی پا دروغ قسمون خوری، او دا دی دروغ قسم سبب دا سگر زول دی، جنتن دال، دال دا افاظت دا مال و دا راس، جنتن دال، اے ڈال د حفاظت د سر او د مال، خپل مال بچ گئی خپل سر بچ گئی، او دیر پار درو قسمون اخری چون مسلمانان یو. پس من کئی دوی خلق لرا انس اے انطاعتی، دلت سبیل پا مانت دارک ہوئی، اللہ دا تابدار نہ خلق من کئی، فلهم عذاب مہین، دیر پار دی عذاب سپکا ان کے، لن تغنی عنهم، هرگز بفیدہ ورنکی دوی لر مال او نہ اولاد دوی دو اللہ دے عذاب، یو حصے اولائک اصحاب النار، دوزخیان دی، هم فیا خالدون، امیشہ بھی پہ دوزخ کی، یوم یبعثهم اللہ، هم فیا خالدون، یوم الظرف هغه سره متعلق دی. دوی به همیشه په دوزخ کې کلا یوم پاغرز یا باسم الله جميعا یا د یوم نه اذکر مخکرا او باسا یوم یا باسم الله جميعا یاد کا غرض چې پا بسی دوی لره الله د قبرنا یا یوم لن تغنیان هم سر متعلق دی. لن تغنیان هم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا یوم یا باسو چری بولا مال اولاد فی دور نکی پاغرز یا باسوم اللہ جمیع چلا پور تک دوی لرا دا قبرنا نفیحلفون لہو دوی با قسمون اخری اللہ تا کما یحلفون لکم لکا جنن قسمون اخری تاسو تا یهودو سر دوستی کئی اوی قسم دے چی زمنگا خو تاسر مینہ دا او خواسی گپ شپ لگو او تاسو بانی دا درو قسمون خرس کی سبا دا قیامت پر رضی با اللہ توی قسم دے من خوص ندی کری خدای قسم دے من خوص زکا عادت او دوی دا درو یا باسم اللہ جمیعا فیحلفون لہو قسمون بخری اللہ پا مخ کی لکچ قسمون خوی دوی نن تاسو تا ویحسبون اپ دوران د قرآن کی انہم علا شئی چو دی پس مقصد دی علا شئین المراد من الشئی هنا النفو السراج المنیر خطیب اور مدارک نو انہم علا شئین چو دی پس مقصد دی یا دی پس نفی بانی دی دی پس دا خیال کی چو خوریتا با دروغ ویو نمگل بس فیدہ ملاو شی علا یقیناً انہم هم الكاذبون دوی دروغ جنان دی او دی دروغ جن پا خبر سے اعتبار نی استحوزا اس دوی دا دروغ ولی وی اور یهود سرا چغم مغزوب دی آئی سر دوستی ولی کئی نو استحوزا علیم شیطانو غلب کردا پا دیبان شیطان استحواز وی غلبی تا پو دویس ذرو شوی ده شیطان فا انساهم ذکر اللہ نو ایر که دی خلقنا دی شیطان دا اللہ ذکر اللہ دینی تی ایر که او چی دینی تی ایر که نو مؤمنانی تی ایر که نو چی بی دینی تی راویستل یهودیان سره بلا گول اولای که حزب شیطان دا شیطان دل دا منافقین او یقیناً دل دا شیطان هم الخاسرون دا نقصان من دن کی دی ان اللذین یحادون اللہ بشک آ خلق چی خلاف کی محادات مخالفت تویخا آغا خلق چی خلاف کی دا اللہ و دا رسول اولائک فی الازلین فی الازلین اے فی جملت الازلین اے فی جماعت الازلین دا خلق بی پر ڈلی دا زلیلو کی چی سنگ عام خلق چی زلیل دی لکا یہود و نصارا نو منافقین ان پاگی ازلینو کی با یووی تشوا دیده پوری دا منافقینو عادتونا بد ذکرو او داگی حالات بد ذکرو آخر کیو چی استحوز علیم الشیطان پا دیده شیطان غلبه شویده تفسیر نصفی دیده که یو قیمتی خبر بیانه کرده چه یو سری بانده چه ده شیطان غلبه وشی نو دیاغی سه نخشته نو بیاد تاربی بیما خود دیوی یو نخبه داوی چه دیاغی طول سوچ با ده بدن ظاهری ده اصلاح بانیوی ده باطنی نبا محروم بی خ خوراک خ کپڑا کنا خ مکان نور د ایمان نا اعمالو نا بالکل عاری وی علامه دا شیطان دا غلبی دادا چه دا زر تعلق با دنیا سرشی او اللہ نا بولا تعلق ختم کی علامه دا غلبی دا شیطان دادا چه پخلی با بہتان دروغ حسد کنزل براشی اور اگر اشتیاغ صدق دا ایمان خبری آبت ختم شی نو چې چا کې دا صفاتونه راشي نو بس دا پوښتنه چې دی باندې شیطان غلبه کړی دا په پښتو کې ورته شیطان په لته واړوله پوښل کنا په دې شیطان لته واړوله د شیطان دی لته لاندې شو دا ما څخه تفسیر مدارک دی دا جلد سلورم دی اور 236 صفحہ دا قال شاہ الکرمانی علامت استحواذ الشیطان علی العبد نخیز دکے ان یشغله بعمارت ظاہره من المآکل والمشارب والملامس بس اخفل ظاہر باندی با طول سوچی چی بس خورل لبسکل اور آغستل ویشغل قلبه عن التفکر فی اعلاء اللہ والقیام بشکرها اللہ دا نعمتنو نبی غافل کی او خدای دا نعمتنو شکریہ بنا ادا کی دا یوشوا دویم ویشغل لسانه عن ذکر ربه بالکذب والغیبت والبہتان او دی اللہ دا دن نبول جب واری بس دروغ دروغ کنزل اور بہتان بس کنزل مال ہوئی نہ خلق ہوئی پختانہ وہی دخل فلان کی پخلک اسپے دے نہ اسپے خونی خود اسپی کاری پکی اگر دا کذب دے غیبت دے بہتان دے ویشغل لبہ عذر والا مشغول کی عن التفکر والمراقبہ بتدبیر الدنیا وجمعها آخرت نے محروم کی اور دنیا تے ورسم کی استحوذ علیہم الشیطان و شیطان پہ لتے را چولی وی ٹھیک شوا اس دا ایمان والو صفتنا کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی کتبا فمانا دے لکھ دے او دلت مراد فیصلہ دا اللہ دا خبر لکھ کری دا پلوہ محفوظ کے اے فیصلہ کری دا چھ خام خبا ضرور امزا ورسولی زما رسولانا ان اللہ قوی و عزیز بے شک اللہ قوی دے دلوی طاقت مالک دے عزیز غالب دے چپائی سوک ضرور کے دے نشی اس پہ دی کہ وام کی رازی قراتل خسنی دی پکار خگور کی راشی چی اللہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی زب ضرور او زما رسول با ضرور وی نمان خو قتل چو دیر و میدانونو کی رسول کمزوری شیو حتی که ان رسول شہیدان شیوی دی او اللہ لاغلبن انا و رسولی دی دو جواب دی یو خو آسان دی چی مراد اغلبیتنا دا اغلبیت فی الحجت تی فی الایمان فی الحجت و الدلائل نو کہ مؤمنان او دی اللہ رسول او دی اغیب پر گری کہ چر دنیا کی ظاہری اسباب سرا کمزوری وو لیکن حجت پہ اعتبار غالب ہو اس مومن حجت پہ اعتبار غالب دے ہاں مادی آلات پہ اعتبار سر مسلمان کمزور دے فالحمدللہ حجت قوی دے دویم دا چی کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی اے عند المقاتلہ نو کل چی پیغمبر دے دشمن پا مقابلہ کی جنگ کی راوتے دے نو پیغمبر نے دے شہید کرے شوے ہاں انبیاء کی شہیدان شوی دی نو بغیر دے محاذ جنگ نا میدان محاذ کے پیغمبر چرتے نے دے شہید شوے ٹھیک شوا او دیوان فصلی خستہ باز کر دے سورۃ الصاد صافات گورا آیت گورا 171 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ مدد کرے شوی دی اغلبنا انا رسولی لهم المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ٹھیک شوا خبر اخلاص شو لَا تَجِدُ قَوْمًا صفات مؤمنینو لَا تَجِدُ قَوْمًا چَرِبَ اُنَمُمِ يَوْ قَوْم کم قوم یؤمن صفات داس قوم چی مان راڑی پلا او پا آخرت یواد دونا چی دوی دوستی کئی من آغا چا سرا حاد اللہ و رسولا چکا خلاف دلہ و رسول کئی ولو کانو آباءهم اگر چی دا مخالفین پلاران دو دویوی او ابناءهم یا زامن دو دویوی او اخوانهم یارون دو دویوی او عشیرتهم یا قبیلہ دو دویوی اس گورا علماء کرامو دا دیر گران آیت دے ترجمی اعتباس را آسان دے خدا مفہوم پہ اعتباس را دیر گران دے اس دسینی تا قتل غواری دننا من حاد اللہ و رسولا مومن صفت دا دے چی دے با اللہ دشمن ایسا چری دوستی نکی کہ پلاری کہ روری وی کہ اولادی او کہ کمبی وی دار سب قربانی اللہ دے پارا ٹھیک شو او پا دے بار بیا مفسرین واقعہ ذکر کر دی لکا وی صدیق اکبر سے پلار لا اسلام نو قبول کرے کا نا اور اغیس پیغمبر علیہ السلام تا بدوی صدیق اکبر علیہ سپیر پا دے مخ روا چولا او ایتا زمان مخی زمان پیغمبر تا بدوی قرطبی واقع ذکر کردہ دا سنور دیر صحابہ اکرام دی او بشکات کے وطازو حدیث ویلی چھ حضرت ابن عمر حضرت عمر ہوئے دا ابن عمر ہوئے چھ نبی علیہ السلام فرمائے چھ لا تمنو اماء اللہ ان المساجد نو دا ابن عمر زیوی چھو اِنَّا لَنَمْنَاهُنَّا زخوی نپری گیدم فما کلم او ابن عمر حتی ماتا بس دوی سر بیکار کرو ترتی چی حتی ابن عمر وفات شو دا سی دیر واقعات تی معلوم شوا ایمان تقاضا دادا چی بس دی اللہ دشمن بستا دشمنی که پلار دی او که زامن دی او که رونا او قبیل دی او سراج المنیر نکتلی کرد آبائی ذکر کل دیل پار چی دا واجب الاطاعت تی ابنائے ذکر کل چه دا واجب شفقت تی اور اخوان اور عشیرہ دا دی سدی حوزد مٹی دی مٹا دا مٹا پی جانے کنا اللہ اللہ اللہ دا یو رونے مٹی دی اور دا قبیلہ املا دا نمانا آغا خلق چه واجب التعظیم دی خوکی دا خورے دی دن خلافی نو بیکاٹو کور سر آغا خلق اولاستا چه واجب شفقت تی وچ دین نہ خلافی بیکاٹ ورسوں کا اگر چستا مٹی دی چستا رونا دی دین نہ خلافی نو پری گدا اگر قبیلہ چستا ملا دا او چ دین نہ خلافی نو پری گدا لاش زرا جی خیر تا خبر کی اولائک دا کسان چ دی کتب فی قلوبہم الایمان اللہ کلک کرے دے کتب مضبوط کرے دے فی قلوب الایمان زندگی کی ایمان و ایدہم اور اللہ مضبوط کری دی دوی بروح منہو پروح اخبر سرا اس روح نسیش مراد دے تفسیر قرطبی لکی بروح منہو اے بالقرآن پا قرآن سرا اور قرآن تے روح ولی وی زکا چی دے پا منزل دے روح دے لکا روح سرا چی بقا دا بدن دا نو قرآن سرا بقا دا دن دا یا لکه روح سر چی بقا دا بدن دا نو قرآنم بدن دی پار دا سی دے لکه روح چی ستا پا بدن کرے لکه ستا بدن دا غی بقا روح سر دا دا روح بقا قرآن سر دا ستا دی بدن روح قرآن دے یا دا سی ستا دی بدن روح روح دے او دا روح روح روح قرآن دے ستا دی بدن روح روح دے استاد روح روح قرآن دے استاد بدن بقا روح سردا نو دے روح بقا پا قرآن سردا اللہ اکبر سبحان اللہ او تفسیر سراج المنیر لکی وایدہم بروح منہ اقواہم وشرفہم من نور العلم والعمل اللہ دوی کلک کری دی عزت من کری دی پنور دا علم و عمل سرا اللہ علم او دا عمل دوار نور دوی لور کر دی ویدخلو جنات اللہ با داخل کی دوی لجنتونو تا جاری دیلان دی داغین نیرونا او دوی با پکی همی شوی رضی اللہ عنہم اللہ دوی نرازی شوی دی ولی اے بی توحیدهم الخالص اللہ تو دوی ناراضی شوی دی زکر دوی خالص ایماندار دی ورزوان ہو اور دوی با اللہ ناراضی شی پا ثواب کامل سرا ورزوی ویل دی تا یقن دا دخول جنت تا اشار دا چوی دا جنت تا دخول دا سی دی کان نهو وقعا اولاک حزب اللہ داد اللہ حزب دے اللہ ان حزب اللہ مفلحون یقیناً دا خدای ڈلا کامیابی مندن کے دا بدی سپوش ہوئے حزب اللہ چاہتے ہوئی حزب اللہ دیتا ہوئی چا سکا علم دا قرآن وی اور چا سکا نور دا عمل وی اور اللہ دشمن سرا چرم اگر دوستی نہ ساتھی اے تو حزب اللہ ہوئی اور نہ خدری دسرت مائے دواڑا چر سختی نہ کو مخا سورت مائدہ وانا شپک پنزوستم آت دا حزب اللہ پیچان ومن یتول اللہ دوستی کے اللہ سر پا توحید ورسولو پیغمبر سر پا تابدارے واللزین آمنو مؤمنان سر فإن حزب اللہ ملغالبون دا حزب اللہ دے سونا خشوی شاب و سوشوی دریشوی یتول اللہ یو ورسوله والذین آمنو نم چا ځان موسوم کرے دے پدی اسم پائے کہ دا دو نخی رستنے نشتا دے نہ تابیداری دا رسول شتے زکر دا حدیث منکر دی والذین آمنو صحابو تا بدوی او موحدین مؤمنینو تا آئیتا تحمت لگئی ندوی کہ دا نخی نشتا دے لہذا دا دا دروغ نمی دے سپوش میں اور اصل مطلب تھا درس اگو دینا خبر کہ گیا مزہ کا جو سو اخبل اس بیگاہ میں ٹول اشپت ہے بوا مرے ٹول زور مرے نہ رہا ہے وہ کی اخبل کار بکی یار زم دی سرسا کار مسئلہ شوا وَاَيَّدُمْ بِرُوحِمْ مِنَ عَلَىٰ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمَ الْمُفْلِحُونَ قرآن دا مسئلہ خدا چی مسلمان بس دشمن دا اللہ سر تعلق نہ ساتھی ٹھیک شوا تفسیر روح المانی دلتا سو علوم ذکر کری دی تفسیر نصفی دلتا سو علوم ذکر کری دی آغا علوم یاد کا اللہ دی تاتا پا دیوان فیدہ در کی سر دمانا حضرت سہل یولوی ولی اللہ دے آغاوی من صح ایمانه و اخلص توحیده آغا سریچ ایمان صحیوی او توحید عقیدہ درستی اے فَإِنَّهُ لَا يَأْنِسُ بِمُبْتَدِعِن دے بدا زنہ من بیدتی سر نساتی وَلَا يُجَالِسُ ایسا بناس تم نکی وَيَظْهَرُ لَهُ فِي نَقْمِ النَّقْسِ الْعَدَاوَةُ او در زنہ کی بہت سا دشمنی کی